corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme, a hacer de tripas corazón, a no callarme, a adaptarme a donde llegaba, no sé de colores. Burro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Ahora sé cuánto pesa cargar con tu equipaje. No dejo que los demás pongan sus condiciones. Mientras atrapo del negocio no hay negociaciones. Aunque vivamos pared con pared, tu mundo es tan distinto. El mío nace y muere en los paisajes que no pinto. ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo. Ongi etorriak, Irola irratiko entzule guztioi, hemen gaude berriro, gande batean auzokideok programarekin aurten, bueno, aurten ez, oraingoan izango dugu aurtengo hirugarren saioa, eta badakizue, ba, kurtso honetan izan dugula, ba, iniziatiba egiteko, ba, hemen Irola irratian saio bat, espazio bat, Iralako, Iralan dauden kolektibo ezberdinekin, pizkanaka, pizkanaka joango dira pasatzen hemen igandero, ba, Iralako kolektibo batzuk, eta beraien kezkak, beraien aldarriak eta beraien garrasiak, ba, hurbilduko ditugu eta amplifikatuko ditugu, ba, Bilbo osoan eta Iralan, ba, ze egiten ari den hemen auzoan jakiteko. Eta gaurkoan daukagu gurekin Iralako presoen aldeko taldea, eta bueno, gaurko saioa presoei buruz egingo dugu, batez ere Iralako presoei buruz bebai, eta euskal presoei buruz zehaztuko dugu bebai, zeren azkenean ba euskal presoen aldeko taldea da hemengoa Iralakoa, eta bueno, ordu honetan zehar ba itxe egingo dugu euskal presoen aldarrien inguruz, eta bebai, ba, hemen Iralan dagoen Itziar plazaren ba, kasuaren inguruan bebai. Eta, bueno, lehendabizi eskerrik asko etortzeagatik eta hemen egoteagatik guztioi. Bai, zuri teknika egiteagatik eta laguntzagatik. Eta, bueno, hasiko gara programa esaten, ba, Irolarekin kontaktuan jartzeko forma ezberdinak, badakizue idatzi alduzuela irratira, ba, galdetzeko edo proposatzeko gauzak, daukazue irratiaren web helbidea, Irola abildua, nola izan? irolairratia.org. Hori da, ba, web horri aldea, ezta? Bai, berria. Bai, eta helbidea, badakizue helbide berria, bai? Helbidea, irolairratia, abildua, raiza.net. Ba, bueno. Eta telefonoz deitu nahi baldin baduzue, lau bederatzi, oza, bederatzi lau, lau bi bat, zazpi zero, zei zero. Ba, hori, badakizue Irola irratia ez dela irrati profesionala, ba, irrati profesionala, guk ez garela kasetariak ez teknikariak ez, baina baditugu esateko gauzak pilo, eta hori ez da izango, ba, problema bat, gu hemen egoteko ordu honetan, ba, gauzak kontatzen, bueno. Ez, eta igual hasiko gara sumarioaren arira, ez, kontestuan jartzeko gure gaurko hirugarren programa hau auzoki dena, presoen taldeak egina, eta bueno, lehenengo puntu gisa jarri dugu euskal presoen egoera orokorra pizka batolan azaltzea, gero jarraituko dugu euskal preso gaizoen egoerarekin, eta zehazki Ibon Iparragirre egoera larrian dagoen euskal presoarekin. Geroago dispertsioa eta baldintzapeko askatasunaren inguruan mintzatuko gara. Laugarren punto gisa jarri dugu Itziar plaza, gure auzoko preso politikoa. Eta ja bukatze aldera, ba, abenduaren bederatzean Parisen egingo den manifestaziorako deia luzatzea, eta pizka bat nolako dinamikak sortu diren eta zelakoa den eta nolako izango den manifestazio hori azaltzea. Así que bueno, igual hasiko gara, ez? Bai, jarriko dugu musika pizkat eta aurrera egingo dugu programarekin. Azkenean pizka kataiak apurtuta ikusi dezakegu berriz euskadiaz batuta hain beste sufrimendu izatu amaiera bugariak herrira será esta etapa de esta marezo acá de la esta etapa de esta marezo acá Bueno, eta sumarioan komentatu dugunez, ba, pizka bat presoen inguruko programatzoa edo saiotzoa egingo dugu gaurkoan, eta lehenengo puntua edo euskal preso politikoen egoera orokorra da. Eta bueno, horretarako Amaiari emango diot pasoa, berak kontatzeko horren inguruko kontutuak. Bueno, ba, azkenean zuk esan duzun bezala, ba, garrantzitu ikusten dugu pizka eta saltzea euskal presoen egoera orokorra, ez? Eta horretarako baita ere, ba, izara politikoa zein armatua duen gatazka honen ondorioz, ba, milaka pertsonek erbestea edo kartela jasan izan dutela. Eta gaur egun, ba, oraino, 316 pertsona kartzelan jarretzen dutela. Erbesteratuen itzulea eta presoen askatzea ezinbestekoak dira, ba, bake prozesuan aurre egin alizateko. Eta bueno, ba, gaur egun, 316 euskal preso daude Frantzia zein Espainiar estatuan. Bai, eta bueno, banaketa horri buruz, 316 preso daude, eta aipatu beharra dago, horietatik 78 Frantzian daudela, 20 kartzelatan sakabanatuak. Beste 240 Espainian daudela, 40 kartzelatan sakabanatuak, eta Hego Euskal Herrian 6 baino ez daude, direla bat ama zentro batean bere aurrarekin egonda, eta beste preso etxean. Beste 5 preso barkatu etxean daudela kartzelatuak. Aipatu beharra daukagu bai, askatuak izan direnak ez dira Frantziar eta Espainiar estatuek konponbidearen alde mandako urratzen ondorez izan, baizik eta beraien kondena oso kibete dutelako. Gaurkoan legea aplikatuko balitz, 43 preso aske geratuko lirateske. Eta aske geratuko lirateske, 21 larriki eri direlako, oso gaizorik dauderako, beste 14 baldintzapeko askatasuna izateko eskubidea dutelako Frantzian, eta beste 8 Europa mailako zigorren batzea lortu dezaketelako Espainian. Beraz, azke egon beharko ziren 43 preso horiek. Bestalde, nola ez, aipatu euskal presoak sufritzen duten urruntze eta isolamendua, ondoriak beraien familia eta senideak zuzenean pairatzen dituztela, eta salbuespenako egoera honen ondorioz, 16 pertsona hil egin direla oroitarazten dugu. Bultzatu, bortzatu, zapaldu eta mugatu, gauzti ginen gurutzean. Betiko gaunek etxoan gauzdik borroa murmuiaren garrasia errepika bat entzuten da, eta azkenik korala denek dute ikasia. Gara, gauzbi guinak, aulak, baina rotxuak. Gara gauzbi guinak, aulak, baina rotxuak. Gara gauzbi guinak, aulak, baina rotxuak. Goizean egunero bezala, gauz bigunek kantari gauz lokorri bortizki, lehenengo lerroa biguntzenari, orain bigunek egun dabi. Urrengo egunean berdin, eta horrengoan berdin. Urrengo egunean berdin, eta horrengoan berdin. Zazpi ukideren artean, bizi ziren ikara larrian, hogeieren gauzko gorra, egunero irainzen. Bueno, eta gurera bueltatu gara, eta bigarren puntuarekin, edo bigarren puntuari paso emateko, ba, lehen komentatu dugunez, euskal preso gaizoen inguruan hitz egingo dugu, eta bueno, aipatuko ditugu zeintzuk dauzen edo ze preso dauzen gaizorik, eta bebai Ibon Iparragirreren egoera larria aipatzea eta salatzea guretik, ezta? Bueno, ba, lehenik eta behin, ba, hori, euskal preso gaizoen egoera azaldu alizateko, ba, garrantzi ikusten dugu ba, azaltzea ere gaur egun amairu direla ez, gaitz larriak dituzten presoak, hiru euskal preso politiko larriki gaixori daudela espetxealdi arinduan, eta amaika gaixo larri daudela. Eta, bueno, ba, urrunduak daude, eta, osea, gehienak urrunduak daude ez, eta bi euskal herriko espetxeetan daude. Bueno, eta komentatu duzu hori, hiru dauzela Euskal Herriko espetxeetan, igual nork esango digu zeintzuk dauzen espetxe horietan, eta gero komentatzea bebai ze espetxeetan dauzen besteak, zer nolako gaitzak dituzten, eta horrelakoak. Bai, bueno, lehenengoa, Jose Ramon López de Abetxuko Likiniano dugu, gazteiztarra bera, Biabonako espetxean dagoela, Asturiasen, eta bradikardia sintomatikoa, fibrilazio aurikularra, prostatako adenoma, zerbikoartrosia eta bialdeko kosartrosia daukala. Bai, beste bat, Jose Txuarizkuren Ruiz, Iruñakoa dana, Aramako espetxean dago, Pontevedran, eta epigastrioko oinaz errepikatuak eta disnea eta opresio prekordiala deko. Garikoitz Arruarte Santa Cruz, Hernanikoa, Almeriako espetxean dagoena, Alebiko ubeitiz akutua dauka eta espondiloartropatia. Gero, Iñaki Etxebarria Martin, Iruñakoa be, Topaseko espetxean dagoela, Salamankan, eta miopia magnoa korioretinitis miopikoarekin dago, glaukoma bebai badauka eta afakia bebai. Ibon Fernandez Iradi Lasartekoa, lane mesango espetxean, Frantzian dagoela, esklerosis anizkoitza du. Gero, Aitzol Gogorza eta egi, Oreretakoa, hemen ondoan, Basauriko espetxean dago, eta nahiko txarto dago, obsesio kompultsio desoreka dekolako eta desoreka depresiboa bebai. Jesus Maria Martin Hernando, Basaurikoa, Zabaiako espetxean dagoena, eskizofrenia paranoidea du eta antzietate desoreka orokortua. Gero, Durangoko Gorka Fraile Iturralde, Badajozeko espetxean dago, mingainaren kartzinoma epidermoideoarekin. Mikel Arrieta Jopiz Oreretarra bera, Algeciraseko espetxean dagoena, espondilatropatia kroniko serenegotiboa daukala. Gero, Jagoba Kodo Kallejo, Donostiarra, Kasteioko, bueno, bigarren Kasteio biko espetxean dago, Albokaserren. Eta azkenengoa, Ibon Iparragie Burgoa, Ondarrutarra. Alkala Mekoko espetxean dagoena eta VHI Zeiruko estadioko infekzioa daukana. Eta, bueno, ba, pizka bat hori lehen esan dugun bezala ez, ba, Ibon Iparragiren kasua garatuz, ba, hori, osasun egoera, ba, hilala bizikoa da, bere osasun egoera, ba, Jon Kirruke duela gutxi, Infosazpiko elkarrizketa batean azaldu zuen bezala, ez? Jon bere anaia, ez da? Jon bere, Jon Kruber anaia, bai, mi izkero latz. Eta, bueno, ba, iesa azken fasean du ondarrutarrak, defentsak oso basu ditu, eta edozein infekzioaren menpe du bere bizia. Eta Alkalamekoko medikuaren eta Jose Luis Castro espetxe zaintzako epaiaren borondate politikoaren esku dagoela, Ibonen etorkizuna ez, eta azken finean ba hori salatu, bueno, hori salatu zuen bere, bueno, bere anaia Jon Kirruk. Eta hilabete honetan ba Ibon Iparragirreren egoera salatzeko ba dinamika desberdinak eraman dira aurrera, hala nola azaroren 11an Basauriko kartzelan egindako gizakatea. Bai, eta horretaz aparte be bai, nola aurreko programa batzuetan entzun genuen bezala, ba nola bere ama joan zen espetxera, ez? Ez dut gogoratzen orain zehazki, bai, baina ez dut gogoratzen orain zehazki ze espetxetara joan zan, baina joan zan beste... Alkalamekoko espetxera joan zan, beste ama batekin bere semeabe gaizo edo gaizotasun larri bat daukana, eta joan ziren ambulantziaz, ba hori, simbolikoki adirazteko edo, ba, euren semeak bueltatu behar zirela Euskal Herria, gaizo zeudela, gaizo gaitz larri bat zeukatela eta ba, bueno, horrelako dinamikak aurrera eraman dituzte hilabete honetan zehar. Bai, bueno, Amaiak uste dut aipatu duenez, Infosaspin elkarrizketa nahiko esanguratsua egin zioten eta zatitxo bat jartzea gustatuko litzaiguke, ba, berak oso ondo azaltzen duelako bere anaiaren egoera, ez? Eta Ibon Iparragirrez hitz egin behar dugu jarraian, Euskal Presoaren egoera hilala bizikoa dela ohartarazi dute bai bere senidek eta baita Iparra Galdu Baik plataformako kidek eta berandu baino lehen aske uzteko eskatu dute. Iesa, azken fasean du ondarrutarrak eta edozein infekzioaren menpe legoke bere bizia. Irailaren 15ean egindako azken analisie diote, 20 defentsa dituela soilik eta alderaketa bat egitearren, ba osasuntsu dagoen pertsona batek 700tik 1100 bat defentsa artean ditu. Ibon egoeraz hitz egiteko Jonkirru Iparragirre dugu telefonoz bestalde. Egunon Jonkirru. Egunon. Bueno, gaurkoan Bilboko La Bolsan duzu agerraldia egitekoa Iparra Galdu Baikek, Etxeratek eta Sarek, baina bueno, aldez aurretik esan dugu, ezta, anaiaren egoera limitekoa dela, muturrekoa dela, ohartarazi duzue, zehazki nola aurkitzen da Jonkirru? Bai, egia esan behin baino gehiagotan esan dugu Ibonen egoera muturrekoa dela eta orain arte horrela izan da. Baina, bueno, bere larritasunean, ba, 50 defentsakin bada ere, hor irauten egon da, eta bere larritasunean egonkor egon da. Baina, esan behar dugu, ba, azkenengo analizi medikuen arabera, ba, bere osasun egoerak okerrerantzko joera nabarmena auki duela, eta 50 defentsatik, ba, 20 defentsara jeiztea, hain denbora gutxian, baina, ba, egia esan, ba, oso kezkagarria da. Ze, bueno, dakigun bezala, ba, pertsona normal batek, ba, zero negatiboa den pertsona batek, ba, 700 eta 1000 eta 300 inguru defentsa eukitzen ditu, eta une honetan, ba, gure anaiak 20 defentsa besterik ez ditu. Okar ez banaiz, Jonkirru, azkena bisitatzen ama izan zen ezta, Angelita, nola aurkitu zuen semea? Ba, nahiko ahul eta etxituta, ze, bueno, gero, ba, azkenean da, oztopoaren gainean, zen behar dugu, ja, bigarren aldiz ukatu diotela zita optometristarekin, hieren 16an zita bat zuen, denborarekin abizatuta zegoen, faxak bidalita, medikua jakinarazita, baina, ba, ikusten da, egiten duten, ba, funtzionarioan partetik eta medikuen partetik egiten duten oro, ba, dela bere osasun egoera okertzeko edo bentsat behar den bezala atenditzeko ez bentsat. Bueno, mediku hartapena beraz, bueno, hankamotz, ezta? Ibon Alkalameko ondutenetik, bueno, espetxeratu zutenetik berriz ere, azkenan analizia bera ere, ba, irailaren 15ekoa baita, eta hilabete pasada orduz geroztik, Ibone behar duen bere alako erantzuna ez da ailegatzen, zer gertatzen da? Ez da ailegatzen, eta okerrena da, ba, egoera honetan, ba, Ibonek edozein infekzio txiki hartuko balu, ba eskenatokirik tamalgarrienean aurkitzeko arriskuan geundeke, eta ikusten dugu hor dagoen ganora gabekeria eta protokolorik eza, ba, oso arriskutua izan daitekela Ibonentzako, ze edozein infekzio hartuko balu, guk ikusten dugunez, ez daukate zer aurre ikusita, ez dago protokolorik. Pasaren astean gure ama egon zen egunero Alkalameko konbo espetxerarik medikuarekin hitz egiteko, ezin izan zuen hitz egin medikuarekin, aztebukaren egon zen, aztebukaren jai zuela, eta hoize da Ibonen eguneroko bizitza. Bueno, egunerokoan beraz hainbat zailtasun egin behar dio aurre preso batek eta ikusirik bazein egoeretan dagoen Ibon, ba oraindik eta are gehiago deigarri ere egin zait, bueno, asteburuan salatu zenutelako, bueno, lehen aipatu dugun hartapena eta espetxe funtzionarioen aldetik jasotzen ari den jarrera horren aurrean, ba bere analisiak berak ere, txostenak arropen artean atera behar izan dituzuela. Ba bai, Ibonen bidez, Ibonek berak atera ditu bere pertenentziekin eta horrelaxe jakin dugu ba azkenengo datuak zeintzu diren. Eta ba ikusten dugu dagoela sentsibilitate falta ikaragarria eta profesionaltasun falta baita ere medikuaren partetik eta Ibon lehenbailehen atera behar dugu espetxetik, ze ikusten dugu, ja gaudela puntu batean, eskenatokirik okerrenean aurkitu izango garela, hemendik gutxira, espero ezetz, baina ingurua bar guztiek hoxe pentsatzera bideratzen gaituzte. Bueno, Jonkirru, azken egunetako edo astetako mugimenduak aipaditzagun, ezta? Medikuntza institutuak egindako analitika horretan, ba Ibonen bizitzaropena zehaztea zaila dela dio uste dut txosten horrek eta diagnostikoaren ondutik ba espetxe zaintza epaitegiari eskatu dio, ezta? Ba kontsulta ditzala Madrileko Mediku Kolegioa, gaixotasun infekziosoen adituak edota ba Alkalamekoko medikua eta dirudi Castro epaileak azken horren alde egin duela, ezta? Bueno, hemen berak espetxe zaintzako epaile Castro jaunak agindu zuen azterketa mediku egin zuen medikuak ere berak ere ezin du esan Ibonen bizi itxaropena zenbatekoa den. Ezinezkoa dela pronostiko bitel bat egitea. Esan du iraun dezakela 3 hilabete, 3 aste edo 3 egun. Orduan Zoido Barne ministroak esan zuen ba presoa larriki gaixo dauden presoak ba hiltzeko bi hilabete falta zaienen aterako dituztela espetxetik, egia esan hitz horiek benetan beldurgarriak iruditzen zaizkit, baina Zoido jaunaren irizpidea bera ere ezin dugu ziurtatu, forentziak berak ere ezin du esan bi hilabete iraungo duenik. Eta orain, bueno, mediku txosten hori, erabaki hori, noren eskutan dago, hirugarren gradu hori eman alizatea, espetxeko deko 100.4 artikulua aplikatzea, zein eskutan dago? Ba, bueno, okerrez panabil, eunde lau puntu lau da, Ibonen abokatuek eskatu duten artikulua eta hori eskaera ja espetxe zaintzako epailearen aurrean eginda daukate Ibonen abokatuek eta hori ba espetxe zaintzako epailearen eskuetan dago. Gero izan behar da baita ere espetxe zaintzako epaileak providentzia bat igorri zuela espetxeko medikuari esanez medikuak berak ere ba eskumena izan zezan Ibon ba berak egoki uzten duenan kalera ateratzeko. Hemen salatu behar duguna da Castro epaileak berak nahi izango balu eta ba bueno berez uste dugu bere lana dela Castro epaileak agindu lezake Ibon espetxetik ateratzeko, baina ikusten dugu hemen, ba, nolabait esateagatik patata beroa elkarri pasatzen ari direla, Castro jaunak ez du espetxetik atera nahi, ez du esan nahi ere mantendu egin behar denik ere, eta pilota pasatzen dio ba, Alkalamekoko ardura du nahi. Baina Castro jaunak berak nahi izango balu, eta ikusiko balu, almena dauka Ibon espetxetik atera arazteko. Bueno, beti ere beraz, borondate politikoa ikus dezakegu ezta guztion atzean, Jonkirru? Bai, ikusten ari gara, ba, ez direla irizpide juridikoak hemen kontutan hartzen ari direnak, ze beste preso batzuekin bai aplikatu dute legedia, eta hemen ikusten dugu beraien lege, nazioarteko lege, ONU-ren gizaskubideen batzordearen irizpideen kontra guzti horren gainetik Ibon espetxean mantentzeko erabaki politiko hartuta daukatela. Zorinoreko arratz batetan telefonoaz produktore hundi bate egin zion deia eta betik xurgatzen du orain asko nazera topo den berdoenekin egiten dut leia ederren hauken naiz kamara maitea nik milluratuta erotze alta jendea esan baie. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Irola Irratian 107.5-ean eta bueno, entzun dugula audioa lehen komentatutakoa Ibon Iparragirreren anaiarena eta bueno, hemendik Irola Irratitik gure besarkaderik eta musurik beroena Iboneri, Alkalamekora, eutzi goiari Ibon eta aurrera segi. Bueno, hemen jarraitzen dugu eta sumarioan aipatu dugunez, hirugarren puntutxora abiatuko gara oraingoan, dispertsioa eta baldintzapeko askatasuna, eta, bueno, nork emango digu, somak emango digu pasoa. Bai, 1989 urtean aplikatzen hasi zen dispertsioa Estatu Espainolean, konkretuki maiatzaren 15ean PSOE alderdi politikoak agintean zegoelarik. Frantzian aldiz dispertsioa lehenengo aplikatzen hasi zen. Gaur egun presoen 80% baino gehiago, 400 kilometro baino gehiagotara beraien jaioterritik urrunduak daude. Konkretuki 312 preso daude sakabanatutak, gehienak estatu frantsesean eta espainolan. Aste batean, senide guztien artean, 13,2 buelta ematen dizkiote munduari. Asi que imaginatu zelako bidaiak egiten diren, beraien senidei eta osa, presoi ba, beraien maitasuna adierazteko. Eta gastuei begira, 110.000 baino gehiagoko gastua daukate senide guztien artean aste bakoitzean. Eta aipatu beharra dago bai errepidetan 58 puntu beltz baino gehiagotik pasatzen direla astero senide eta lagunek. Euskal presoak paretzen duten sakamenak eta haien oinarrizko eskubideak urratzen ditu, argi dago hori. Zehazki, intimitaterako eta familia bizitzarako eskubidea zapaltzen du. Botere publikoek ezin dituzte inolako eskubiderik gabeko pertsonak balira bezala tratatu, espetxean diren pertsonak. Bai, eta eske euskal presoak naiz eta beraien zigorra etxetik hurbilenen dagoen kartzera baten betetzeko eskubidea dutela, nahitara beraien ingurune sozial eta afektibotik 100 kilometroetara daude kartzeretara daude sakabanatuta, ez? Presoen oinarrizko eskubideak zapaltzeaz gain, politika honek familia eta senideei ere zigor gehigarri bat ematen die. Soilik, igual, depende 40 minutu edo ordu beteko bizita bat egiteko, aste bururo, 1000 kilometro bidain ekagarri bezain arriskutsuak egitera behartzen dituztelako. Dispertsioaren politikak, koste ekonomiko handi bat suposatzeaz gain, ba, eriotzak dakatzaz, ze, jadanik, 16 senide galdu dute bizitza errepidetan. Baldintzapeko askatasun eskaera bat Frantziar legediaren aplikazioa besterik ez da. Legeak dionez, denbora jakin batez preso egon ondotik, kondenaren bi herena bete dutenek edo urte zehatz bat segurtasun zigor batez osatua den kondenaren kasuan. Edozein presok baldintzapeko askatasuna eskatzeko eskubidea du. Horretarako, bergizarteratze dosier bat osatu behar du. Dosier horren arabera, epaileak erabaki bat hartu behar du, baina, bueno, beti gertatzen dena, ez? Bai, azkenean, ba, hori, dosier hori osatu behar duten dosier hori begira, ba, gaur egun argi eta garbi dago, euskal presoek egiten dituzten eskaerak, ba, arrazoi politikoengatik refusatuak direla. Arrazoi hauek epaiketetan adierazten dituzte. Hain zuzen ere, ba, aurkezten diren bergizarteratze dosierrak osoak dira eta zuten inolako utxunerik izaten. Juridikoki ez dago hauek errefusatzeko arrazoirik, baina ba askotan gertatzen den bezala, ba, adibidez, ba, Pariseko epaiek argi erakusten dute, ba, bake prozesuarekiko duten mespretsua. Eta errefusatzeko erabiltzen dituzten argumentuak edo arrazoiak, ba, ez dute dudarako tartereik usten. Gazetan handik urtetara oandik nabaituko ditu lehiga usainak luzen doinu tristetan maitasun pixkaren bila egun aztutzeko nahian mutila eskusan Es hemen jarraitzen dugu, 107.5ean, Irola Irratian, eta bueno, ja azkenengo puntutuak faltatzen zaizkigu, eta bueno, laugarren puntu hau Itziar Plazaren inguruan, gure auzoko preso politikoaren inguruan hitz egingo dugu, eta bueno, omenaldi txikitxo bat egitearen edo, ba, jarri diogu gaur hemen argazkitxoa altare bat moduan, oso gaztetxoa zenean, norbaitek esan du, ba, igual esatea zelako kremak botatzen dituen, ba, ingazte izateko edo jarraitzeko. Odego. Eta, ba, bueno, komentatuko dugu Itziren egoera eta nondik norakoak bere espetxaldian, ezta? Bueno, ba, azkenean, ba, gu gaztenok ez dugu ezagutu Itziar Plaza, baina bai bere egoera eta, bueno, ba, hori komentatzeko pizkat, ba, hori, ba, gure auzokidea den Itziar Plaza 2009ko ustaiaren 4an atxilotu zuten eta 2009ko ustaiaren 9an espetxeratu zuten, ez? Eta, bueno, ba, gun 8 urte terdi daramatza espetxean. Paben atxilotua eta euskal herritarra izan arren, instrukzio epaia, ba, Pariseko epaitegitik gertu egon behar zela eta Paris inguruko kartzelan espertzeratzea agindu zuen, ez? Ta, hau da, bere herri eta familiaren gandik ia 1000 kilometrotara. Espertzeratu eta bere ala, detenuz partikulieremen signales bezala zalkatzen dute DPSA Espainiako FIES antzekoa da, azkenean, ez? Ta, ipatzekoa da, ba, hilabete honetan itziri ikendu izan diotela beste preso batzuekin batera. Alare, 2009ko irailean, Espainiako estatuak bere kontran 2 euro agindu bidaltzen ditu. Frantziako estatuak onartzen ditu biak, eta honek esan nahi du, Frantziako zigorra bete ostean autoritate espainolen esku geratuko dela gure itxi. 2008an eta 2008an, Espainian eta Frantzian preso dituzten kide guztiekin batera, Euskal Herri irasteko eskaera bidali zuten agintariei, normanako eskaera bat eginez, eta bi kasuetan ez zuen inolako erantzunik jaso. 2013an, otsailaren 18tik martxoaren 13ra bitartean, beste dosier batengatik, kordeazian, edo horrelako zehozer, barkatu baino, 7 epaiez osaturiko epaiketa berezia dana, ba, epaitzen dute eta beste 9 kiderekin batera, beste 9 kiderekin batera. 12 urte jasotzen ditu, eta 2013 bitartean, ba, 4 urte espetxean pasa ostean, eta Bilbotik 1000 kilometrotara instrukzioa bukatzen da eta dosierra izten diote. Ondoren beste 2 urte pasa beharko dira, ba, be, Itziar paitua izan arte. Bai, gero, 2015ko maiatzaren 26tik ekainaren 4ra, hau da, 6 urte pasata, espetxeratze egunetik pasa 6 urte pasata gero, afera kriminala danez, berriro epaitegietara eramaten dute. Beste bi kiderekin batera. Bertan, beste 12 urteko kondena jartzen diote, baina Frantzian dagoen formula bat da konfusioa. Orduan, onartu zioten eta pena handiena jartzen diote, beraz 12 urteko kondena. Hori denez, 2021ko apirilaren 13an atera beharko zan. Baina kondenaken garrien sistema barnebiltzen du kode penalak eta hori kontuan hartuta itxik Frantziako espetxealdia bukatuko zuen datorren urrian 2018an. Kantu gehi letra darri beharra. 2016ko ustaian, Fillight fitxeroan sartu zuten. Zer da Fillight fitxeroa? Hau da, bueno, azalduko dugu apurtxu bez, adibidez, Iralako preso oia den Ibone Lorrietak, fitxero horren barruan dago, eta, bueno, hau Frantziako estatuak asmatu zuen fitxero bat da, non, naiz eta kalean egon askatasunean, kondena betea, 20 urtez egon behar zarela zure bizilekua justifikatzen etengabe eta 20 urtez ere atxerria soazenean ba, komunikatu behar diezu, bestela poliziek zure gana joango direla, ez? Gero, bueno, beraz, itxi 7 urte eta erdi Fleuri Mereguizeko espetxean egonda. Eta, bueno, Fleuri Paris inguruan dagoen espetxe bat da, bueno, bada La Banlie deitzen dana, Paris inguruan dauzen auzo nahiko prekario eta enpobrezidoak ba bertan dago kartzela, han sartu zuten, eta orain dela gutxi ego espetxera eraman zuten. Bertan, 6 euskal preso politiko daude, bi gizonezko eta 4 emakumezko. Gizonezkoak dira Mikel Albizu eta Mikel Carrera, baina ez ditu ikusten. Bera itxik egunerokotasunean ikusten ditunak dira Ainhoa Ozaeta, Marisol Iparragirre, Iratxe Sorzabal eraman berria eta bera ez, han daude laurak. Aipatzekoa da, hilabete honetan, estatu frantsesak 7 preso politikoen egoera aldatu duela, amaiak azaldu duen ez lehen. DPS estatusa, hau da, Frantziako FIESa, kendu diote Itziar Plazarri baita 6 kideri. Eta horrek suposatzen du aurrera pausu nahiko garrantzitsua, igual guri esaigu iruditzen, bueno, DPS hiru sigla baino ez dira, baina presoen bizitzarako nahiko neurriak leuntzen ditu, ez? Mugitzerako orduan ez egotea atxean kateatua, zenbait gauza, zenbait neurri, ez? Eta hori kendu zioten, eta hori kokatzen da Parisen, urrengo puntuan Pariseko aferaz edo bake prozesua zitzeingo dugu, eta DPS kentxe horrek baita ematen ari diren nahikotxo pausu oso importanteak Frantzian, hor barnean sartzen dira, ez? Bake prozesuaren baitan. Bai, eta bueno, lehen aurreko puntura bueltatuz, baina honekin lotuta aipatu dugu nola dispertzioa eta amaiak esan duen bezala itxi 1000 kilometro inguruetara daukagula. Eta bueno, zu Gorka joaten zara bizitak egitera itziri, ezta? Kontaiguzu nolakoak diren esperientziak bizitetara edo zelako astuna den joatea ikustera edo dakit, oza, zelako bidai luzeak egin behar diren, pertsona bat ikusteko, ez? Bai, eta bebai gero barruan, no? Zertxerakoan espetxan zelako neurriak jartzen dira, bizita jasotzeko, edo, no, keze, agian, bueno, batzuk ez gara hurbildu inoiz espetxe batera, eta gauza horiek entzunda, ideia egin dezakezu, no? Den. Bai, igual gai honek beste programa baterako aukera emango zuen, ze badaude zenbait esperientzia, oso ezberdinak dira gartzela guztiak. Bai, baina, guztiak. Bueno, labur-laburrean kontatzeko pizka bate gure entzuleako katzeko. Bai, dinot, hori ezberdina dala, bai Espainian egotea, Frantzian egotea, eta estatu bakoitzean, espetxe bakoitzak badaukala bere kontuak, ez? Gaur egun, itxi dago go reau idazten dena espetxean. Hori zer da, Parisko kanpoaldea, baina ez da Fleuri bezala La Banlie zena, pizka de, bueno, leku nahiko prekarioak. Go da herri bat kanpoaldean nahiko lasaia. Eta bueno, bizita egiteko ez egin behar da. Lehenengo baimena eman behar dizute, igual ematen dutela ez dakit, hilabete pilo bat lortzeko. Behin lortuta, itxartzen duzu familiarekin asteburua eta basoaz. Horrek zer esan nahi du? Aurretik planifikatu, dirua prestatuz, 250 euro ez dizu inorkentzen. Eta egin behar duzuna da, Parisera joan, aukera ezberdinak daude, badago Hendaiako trena, badago hegazkinak, eta ni normalean saiatzen dudana da, egun baten egiteko saiatzen dudana da, egitea hegazkinez Bilbotik. Orduan, egiten dudana da goizaldeko bostetan altxatu, aireportura joan, ara heldu, gero, aireportutik hartu behar dut autobus bat, gero, trena hartu, ordu bete baten Parisera joan, beste ordu bete baten herrira heldu, hori arazorik ez badago, ze azken bizitetan ba, arazoak egon dira, askotan gertatzen dira arazoak trenetan, ez da bizela, eta, bueno, bizita galtzeko arrisku handia daukazu. Batzutan taksi hartu behar duzu eta 50 € dira, ze ezustekoak badaude, ez duzu galdu, bizita galduko, ez? Bai. Ara heldu, eta, bueno, ordu bete aurrerago egon behar zara, akueilean deitzen dutena, da kaseta bat kanpoaldean dagona, han daude karzeleroak, bueno, utzi behar duzu metalesko guztia sartu alduzu esebez. Azten zara sartzen, pasatzen dituzu zenbait kontrol, ba, bizpairu kontrol, ba, ematen duzu igual, 20 minutu, pasatzen gela batetik bestera, kontrolak pasatzen. Azkenean, eltzen zara gelatxo batera, non, bueno, hau bezalako gela bat da, baina biate ditu. Bat zurea sartzen zarela eta itxaroten duzula. Bestaldetik ekartzen dute kasu honetan itxi, eta bueno, azkenean ja egin duzun bidai guztia eta gero bezerkatu aldozu. Baina, osa hori ez, Frantzian ez dauzela kristalak erditik, osa bizitetan ez? Bai, bizitetarako, aber, sakabanak eta berdina da, baina bizitetarako asko zobe da, Frantziako espetxe baten egotea, ze pentsa Espainian direla 40 minutu klabauz, kristal bat erdian dagola. Askotan bero dagoenean enpainatzen dira kristalak, osea, desastre total. Frantzian sikiera edo esergatu aldozu. Hori da, azkenean Espainiar estatuan bizita egiterakoan ezin dozu laguna, senidea edo besarkatu azkenean edo ikutu. Ez dakit nola bai, eta nabaritzen da pilo bat. Osa, azken finean kontaktu hori, bai. Larruzko kontaktu hori oso garrantzitsua da. Bai, Amaia igual kontatuko digu pizka bat hori nolakoa den Espainetako, bueno, Espainiar estatuko kartzela baten bizita bat ez, ze ondala bi urte edo egon zinen bertan. Bueno, igual lagunduko digu zu pizka, baina... bai, oso, azkenean duela bi urte edo joan ginen lagun baten aitari bizita egiten, eta ba, ez dakit nola, ez dakit nola deskribatu egora azkenean, ez? Ba, gogorra. Bueno, igual aipatzea, azaron lauan atara zala, azke gelditu zala. Hogeita hiru urtere luzeren ostean, ez? Bai, baina bueno, hori, ba, azkenean bizita egiterako momentu horretan gogorra zan, ze azkenean, bueno, ez genuen ezagutzen, hogeita laburte ditugu, bueno, nik hogeita laburte ditu dalako, eta 23 urte eman dituelako preso, baino gogorra, ze azkenean hori ezagutzen dozu, ikusten dozu, ez? Azkenean ba, beti argazkietan eta ba, aukera ematen dizu ba, pertsona hori en 3D edo ez dakit nola esan jartzeko azkenean, ez? Ta, baino alare arraroa, ze ez dozu ikutzen, telefonio baten bidez hitz egiten du berak. Nahiko txartu entzuten zena gainera. Hori da, eta igual aipatzea... Eta grabatzen dutera dan. Aparte, baino aipatzea baita hori igual impactanteena edo ez dakit nola esan, izan zala hori 40 minutu horiek bukatu zirenean entzutea, bueno, bai, komunikazioa eten zela edo, osea, geratu bai. Ginela, bueno, geratu ginela hor como bukatu da eta orain zer, osea, ez daukazu ez da agurteko beste momenturik, osea, holan eskuarekin agurrak edo agur esan behar duzu eta oso impact, bueno, niretzako eta zuretzako be oso impactantea izan zen hori be. Eta bueno, ez dugu aipatu baina Sebas bueno, preso hau Sebas Prieto da, azaroaren lauan urten zan, 23 urteren ostean eta azkeneko urteak Teixeiroko Kurtizeko espetzean egon zan eta bebaini geratu nintzen oso ba, moskeatuta edo horregaz ez, egin genuenean bidai osoa eta ba, nola gure lagunak hainbeste urtetan egin behar izan zuen bidai hori eta ez dakit, oza, niretzako oso, oza, emozionatu beharrean nago, baina ezke niretzako oso impactantea izan zan hori, eta ez dakit inoiz esan dudan, eta orain nago esaten lehenen galdiz igual, baina ez dakit, oza, ikustea zure laguna, galtzea, ba hori, ez, orain motxila donumen gai honekin, eta orain azaleratu da, eta... Ba ez dakite, ikusten dugu zela hori ume horrek horiek nola egin behar dituzten ba bidai horiek ez, ba ez dakit, gure laguna nola egin behar izan zuen bere bizitza osoan 23 urtetan ba bidai luze horiek bize, bueno, bera dauka eskubidea bize egiteko, baina alanda be, ba gero 40 minutu horiek egiteko kristal baten atzean ez dakit, oso gogorra da. Eta bueno, igual bai. Tentzioa kentzeko ez. Badau datu bat niri asko jo zidan, ez, holan impactatu zidan. Aipatu zidanean zenide batek, ba, azkenean bi astean behin lagunak badoaz, bebai, baina bi astean behin familia badoa. Eta entzutea kotxe bat bizpairu urte irauten zietela, ze klaro, pentsatzen duzu zenbat kilometro diren, eta, claro, bizpairu urtetan, en plan, 200.000 kilometro ditu kotxeak. Ja. Ostia, esan guratxoa da. Bai, eta bebai, osea, horretan, ez nola galtzen dozun zure bizitza pertsona bat ikusteko ez dakizen bat mila kilometro edo eunka kilometrotara, ez? Osea, igual, ba, justo gure lagunaren kasuan, ba, ez dakit, igual urte betetze bat galdu edo... Edo partiduak, edo... edo... jaialdiren bat, edo... ez dakit. Edo zure kasuan beste gauza batuk, oza, igual ez dizenak hain aipagarrienak, baina bai dizenak eguneroko bizitzakoak, ez? Igual, ba, itzi, egongo basan basaurin, ba, esen duan hainbeste basaurin edo ez dakit, joe, bai, baina dinot, osea... Ez dira aurpegak ikusten irratian, baina aldatu bere pentsatzen bakarri basaurin egotea, itzi, ez? Joe, ez da... Egon, joan alzara momentu batean, hain... Claro. Bizitatzea. Bano haitzi bizitatzea eta entxenatu. Kotxe hartuko dut, edo trena, edo... Metroa. Edo metroa, edo autobusa. Joi. Ba bueno, igual musikita pizka bat jarriko dugu. Bai. We'll be right back. Bueno, eta tentzioa pizka badia leundu dugu edo ez dakit nola esan. Eta, ba bueno, azkeneko puntura heldu gara. Sumarioan lehen aipatu dugun azkeneko puntura, ba, abenduaren 9an Parisen egingo den manifestazioaren arira, ba, horren inguruko kontutuak kontatuko ditugu, eta bueno, igual azaldu baino lehen jarriko dugu itzik bidaliko kuña hori, ba ez dakit berak bere impresioak eta berak igorri nahi dizkigune impresioak ba kontatzeko, ez? Eta jarriko dugu kuña eta segituan ja azalduko dugu abenduaren 9ko manifestazio espero den erraldoi hori. Haupa lagunak, jada jakingo duzuenez, Ipar Euskal Herriko bat artezauek, zare bagoaz eta etxeraten izkarrekin batera, abenduaren 9an Parisen manifestazio erraldoi batekin amaituko dan dinamika bat jarri du martza. Azaro eta abenduan zehar, espetxe martza eta bilkura kantulatu dituzte estatu frantzeseko espetxetako arduradunekin. Bertan, Frantzian preso gaituztenen baldintza eta egoeraz, hitz egin eta hainbat eskaera luzatuko dizkiete. Guk, Euskal Preso Politikoen Kolektiboko kideok, dinamika honekin bat egiten dugu eta herri eta usuetan burutuko diren ekimenetan parte hartzeko luzapena egiten dizuet. Abenduaren 9an Parisen egingo den manifestaziora jutaren gonbidapenarekin batera. Dinamika honen baitan hain zuzen, reo espetxean preso gaituzten bost kideok, bost greba bati ekingo diogu abenduaren 5etik 9ra arte. Presoen egoerari irtenbidea emoteko ordua da. Guri eta gure senidei ezarritako zigorrak helburu politikoei erantzuten dio. Momentua da neurri hauek bertan bera usteko. Aski da. Euskal presoak etxera. Gora Euskal Herria askatuta. Itziar reo espetxetik. Abenduaren 9an denok Parisera. Presoak borrokan, gu ere bai. Gure laguna Andoniri ia kontatzeko abenduaren 9ko kontutxo horiek lehen aipatu ditugunak. Bai, abenduan Frantzian zeharkatuko duen espetxe itzulia eta estatu frantseseko espetxe arduradunaekiko bilkura kantolatzen dituzte. Bertan estatu frantsesean preso dauden baldintza eta goera hitz egin eta hainbat eskaera luzatuko dizkiete, nagusiki presoen Euskal Herri iraztea eta askatasunarekiko urrats gisa emotea. Helburua presoi aplikatzen zaizkien salbuespeneko neurriei amaiera exigitzea izango da eta lurralde honetako eragile sozial eta politikoen gehiengoak behin eta berriz eskatu duen bezala ba ondokoa eskuratzea, ezta Gorka? Bai, lau puntu dira salbuespenezko neurriak amaitzeko exigitzen direnak. Alde batetik da DPS statusa kentzea. Eta, lehen azaldu dugunez, prozesu horren baitan ja batzuk kendu dituzte, hoien artean itxirena, baina beste batzuk falta dira. Bigarren puntua, hurbilketa eta elkarretaratzea litzateke, osea, dispertsioa eta sakabanak eta bukatzea. Hirugarrena, gaixorik dauden presoen askatzea, Frantziaren kasuan, Ibon Fernandez Iradirena, Lanemesan espetxean dagoela. Eta laugarrena, baldintzapeko askatasuna, ba, arauak betetzen dituzten entzat, ez? Aipatutako bi ere noiek betetzen dituztenak, eta horiek. Eta, bueno, ba, oin sukasaltuko puntu horiek ez, ba, urgentziazko neurri horiek azkenean, ba, presoen gaiaren behin betiko konponbidearen baitan kokatzen dira. Mendik abenduaren 9ra bitartean, ba, ekimenak biderkatuko dira, Frantzian, Euskal Herriarekin, zerikusia duen gai batekin, sekulan izan den mobilizaziorik handiena antolatzeko, oza, antolatzea, ba, lortzeko asmoz. Eta, bueno, ba, orain bakegileek, ba, gobernu berriari sosegatze eta elkarrizketaren norabidean doazen keinu esanguratuak egin ditzan eskatzen diote, eta hori abenduaren 9ra baino lehen. Frantzian gatibu dituzten presoen egoraren bilakaerak, Espainiako gobernua bere jarrera inmobilistan bakarrik utziko luke eta bere jarrera egoskorrean eman. Aipatu beharrekoa, asteazkenean jakin izan den azken berria, non Parisgo udalbatzak aho batez prozesuaren alde agertu dela, eta bari, abenduaren beratziko manifestazioa ofizialki babestuko dutela. Aipatu beharrako agube bai, Euskal Preso Politikoek dinamika honekin bat egingo dute, txandakako borrokaldi baten bidez, eta gure auzokia den Itziar Plaza, geuko kidekin batera, martxa Paris inguruan ibiliko den abenduaren 5-9 bitartean, ba, goze greba egingo dutela. Gainera, azaroaren 16-tik abenduaren 9-ra, bagoaz, Euskal Preso Eskubideen Defentsan lanean ari den eragile sozial eta politikoen kolektiboa, sare, herritar sarea dena eta etxerat presoen zeniden kolektiboak, eragileak antolatzen duten presondegien itzulia dago, Euskal Presoak dauden Frantziako 21 kartzelen inguretako herritarrak informatu eta sentsibilizatu egiteko asmoz. Eta abenduaren 9-ra begira, ba, ondorengo gitaragoa dago, ez da, Gorka, nola antolatu dira gauzak, han? Bai, bueno, Parisen zenbait ekimen prestatu dituzte, eta, bueno, burutu alizateko egun historiko hau, ez? Amaiketan, Parisen amaika eta amabiak artean, Euskal Herritik etorritako autobusen eltzea izango da Montparnasse geltokira. Ez de, Montparnasse da, Paris erdi aldean dagoen tren geltokirik handiena, ez? Eta bertara helduko dira autobus guztiak, ni joango naiz baten, irarakoan. Eta ara heldu, ez? 11:30 elkarretaratzea Montparnasseko geltokiaren antzinean animazioen astapena eta Euskal Herritik etorritako trenei harrera. Aipatu beharra dago, bi tren berezi prestatu direla Hendaiatik, 1000 pertsonetakoak lehenengoa betesan tita baten, beste bigarren bat lortu zuten ateratzen, eta bigarren hori bi ordutan edo betesan. Orduan, 2000 pertsona ziurtatuta daude gehi autobusenak. Orduan, 11:00-etik 12:00 autobusak 11:30 trenak helduko dira. Gero, 12:00 presondegien martxa burutu dutenen harrera izango da. 12:30 manifestaldia hasiko da, eta Euskal Herriko talde anitzek alaituko dute. Joaldunak, txarangak, trikitrizak, gaiteroak, zeisturariak, eta barez. Gero ordubietan manifestaldiaren eltzea eta hitzartzea. Bertan, ba, salduko dira kontuak eta demaz. Ordubietan kantuak egingo dira, eta 3:00 ja elkarretaratzearen bukaera izango da, eta autobusek eta trenetara itzuliko gara emetik joan dakoak, eta, bueno, agurra egingo digut, en plan, bueno, ba bidaion izan bueltan, eta Parisen geratzen direnak, 5:00 gaualdia izango dute Pariseko euskaletxean. Bai, eta igual kontatu hobeto nolakoak dizen aukerak joateko Parisera, ez? Osea, aipatu dituzu autobusak, trenak, baina nondik aterako dira, nondik aterako da iralako autobusa, animatu jendea joatera, Parisera, bertara, ez? Bai, ni nahiko emozionatuta nago itxordu honekin, uste dut historikoa izango dela, ze Frantziak benetazko pausuak ematen ari ditu, eta uste dut Espainiar estatuak bera bakarrik geratuko dela zoramen honetan. Bai. Eta, bueno, uste dut historikoa dela. Joateko, zelan joan? Trenes, baina trenak bukatu dira ja espaldi eserlekuak, eta autobusak daude. Autobusak daude 65 eurotan, joan eta etorria, supermerke. Zelan apuntatu? Auzoan apuntatu zaitezke Iraragorri tabernan, abenduaren 3 arte. Zelan izango da autobusa? Ba, gaua abenduaren 8-ko gauean atera, lotan emon bidaia, eta, bueno, konturatzen garen egako ja, gozaldu, eta Parisera helduko gara, egun pasa Parisen, eta, bueno, 3:00 buelta. Beraz, ba, tita batean, ez? Autobusa tita batean, egingo duzue? Bueno, tita batean, azkenean Parisera joan behar da, baina Ba, azkenean autobusez 12 ordu dira joateko. Bai, baina dinoti, oza, mereziko duela joatea. Ba, nik uste mereziko duela, eta, a ber, apurtzu bet, paliza izan daitekela, pentsatu daiteke, baina egia da, ondo pentsatuta, gauean zoazera, beraz, lotan joango zara, eta apurtzu bet irakurri esnatu eta bar, han egongo zara, eguna pasa, eta gero, iruretan autobusetara bueltako gara, agurra emango digute, eta buelta emango dugu, ba, bueno, arratsalde pasa hor, eta gero apurtzu betlo, eta listo. Nik uste merezi duela, ez, jendea ez desala atxera bota 12 ordu direlako, edo presioagatik, gainera, iralan, prestatu, presoen taldeak prestatu du sosketa bat, iralagorrin bertan be badagoela, non itxik egindako eskulan batzuk sosketatzen direla, eta ateratako dirua, izango dela finantzatzeko bidaia diru sarrerarik ez dutenei. Hau da, beitu, osea, diruagatik ez dezala izan. Nahi baduzu Parisera etorri gugaz, animatu, jaitsira gara gorrira, apuntatu eta diruagatik ez da izango, zeo zer ingo dugu. Ta nola espero duzu izango dela manifestaldi hori zeren izango da lehenengo aldia egiten dela Parisen Euskal Presoen aldeko manifestazioa, ez da? A ber, nola ikusten, osea, niri behintzat ematen dit horrela, pizka, joe, ba, kuriositatea daukat, no? A ber, nola izango ditek historia eta... Osea, mugak gainditzea azkenean, ez? Ba, beti egiten dugu edo egiten dituzte manifestaldiak Euskal Herrian eta, bueno, osea, bazen garaia, ba, eurek ez ba gaituzte entzun nahi, ba, joan barko gara eurera, ez? Eta, bueno, ez dakit, osea... Parisen entzuteko gure hori hartzuna nahiko, osea, momentu historikoa dela uste dut, osea, Gorkak esan duen bezala, eta osea, nahiko adierazgarria Euskal Presoen manifestazio bat egitea Parisen bertan, eta espero den jende kopurua bertaratzea Parisera, así que nire ustez nahiko oso historikoa izango da momentu hau, eta mugak gainditzeko eta bake prozesuari aurre pauso handi bat emateko momentua, ez? Ba, eske, de hecho, ara goaz presioa sartzera, baina aukerak daudelako. Osea, ez da Madrilera joatea bezala, Madrilen ez dutera ezer jakin nahi. Frantzian, kristona aurrerapenak ematen ari dira bake prozesuaren ondorioz. Gogoratzen baduzue, bueno, hau bultzatzen dutenek dira Artisans de la Paz. Bakearen artisauak. Iparraldean gogoratzen baduzue, iparraldean hasi zen mugimendu, osea, hasi zen mugimendu bat da, non gizarte zibilak desarmatze prozesua aurrera jotzea erabaki zuela, estatuek edo poliziak ez zuelako nahi. Eta hori da kriston ausardia. Eta hortik etorritako bide guztiak Parisera heldu dira, Parisen kriston lanak egiten ari dira, eta de hecho, aste honetan jakinda Parisgo udalbatxan erabaki dela defendatzea eta babestea abenduaren bederatxiko mobilizazioa. Hau da, pentsatu, Madrileko udaletxean, hau batez, onartzen dutela gure mani batan. Bueno, izan liteke, ez dakit. Egunen baten, igual. Pentsa ezina hori. Ikusi nuenean, ba, Pariseko manifestazioa, pentsatu nuen bebai, agian helduko dela momentu bat, egiteko Madrilen bebai Euskal Presoenaldeko manifestaldi erraldoi bat, ez? Eta izango zen, bueno, ez dakit, ezberdina, seguru, baina... Bai, guztiz. Un casco de moto. Está aquí no la gingo siguten harrera bertan, baina Parisen nik uste dut asko sobeto. Bai, bai, seguro. Madrilen baino. Eta bueno, zeo zer gehiago komentatzeko holan. Igual gogoratzea, bai, Iralagorri tabernan ere badagoela postontzi bat, Itziar plazari idazteko, tari ba, animatu. Bai, animatuko gara. Gazta asamblada katxo egin zion gutun izugarri bat, ez? Gazta asambladan bertan egin genion gutuna eta guztiok parte hartu genuen gutun horretan. Eta bueno, batzuk ba, individualki edo idatzi beharko diogun ez baiten itxiri eta egun helduko da. Baina, bueno, Irolak be idazten dio itxiri, ez da? Batxutan, Da, bueno, komision borroka, ba, zer esaten du. Baten batek, bai. Bai, itxik pospozik hartzen ditu gutun guztiak, eta, bueno, de hecho, idatzi diotenek, gehienek, jaso dut bueltako erantzuna, eta pospozik hartzen dituela, beraz animatu eta idatzi dezue. Bai, lotzak kendu behar ditugu, ez da? Nire buruari aplikatzen diota hau, Nire buruari. Bueno, igual musika pizkatzat jarriko dugu eta agur biribil bat emango diogu gure irratzaioari. Hori da. Ah, bai. Oso ondo. Bueno, eta ja agurtzeko heldua heldu zaigu, lehen esan dugunez, ba, bueno, egon gara gauza askotaz hitz egiten eta eduki asko landu ditugu gaur, ez dakit hurrengo programak horrelakoak izango diren, hain mamitzuak, baina bueno, nahikotxo hitz egin dugu eta luze, eta bueno, ja bukatzeko ba hori, gure elkartasun eta musurik handiena bidaltzea hemen Irola Irratitik eta presoen taldetik zehazki Ibon Iparragirreri, ba bere lehen bailen egon behar dela kalean eta hori da gure nahia. Eta bueno, ba Eutzi Goiari bere familiari, bere senidei, bere lagunei eta Ibon ba lehen bailen behar dugula kalean eta nahi dugula. Eta ba hori, ba gure oihartzuna entzun dadila Espainiar estatu osoan. Eta bueno, horretaz aparte bai, ba bidali nahi diogu itziri gure ausoko, itziri gure musurik eta bezarkadarik beroena eta iraultzaiena gehauko espetzera. Eta, ba bueno, bebai ja komentatzea, hurrengo irratzaioa, ja ausokidak saio berri honek martza hartu du, eta hurrengo irratzaioa edo euskaltzokok egingo duela abenduaren iruan, zuzenean iralatik, ez da? Hori da, badiru denez egongo dela, ba, justo egun berberan, ba, historiak enmen antolatuta Euskal Txokoren eskutik iralan, eta bai, saioa euskararen egunaren arira. Hori da. Eta justo, ba, saioa egingo da zuzen-zuzenean, Iralako kaletatik, eta bebai esatea, ba, hemen egin dugun saioa, presen inguruko saioa, Iralako presoen aldeko taldearen eskutik, ba, berriro egingo dela gutxi gora bera hemendik zei astetara, nik uste dut izango dugula hurbil urtarrilaren manifa hemen Bilbon, eta izango dugula zeo zer esateko agian ba jende animatzeko joatera eta edo baloratzeko pizka eta ber nola izan den eta nola izan diren historiak. Eta bueno. Bueno, ez dakit lehen komentatu dugun ze egunetan eta ze ordutan entzuten den auzokidak programa hau, baina bueno, igual esango dugu gure entzulei gogoarazteko, ez? Barikuetan igandetan entzuten da, Irola Irratian 107.5ean, eta ordua zehazki orain esango dugu... Bai, zazpietan, ez? Bai, zazpietan, domekero zazpietan, auzokidak programa, Irola Irratiko saio berri berritzu hau. 107.5ean. Bai, eta bebai errepikapinak daude, adibidez, astelenero amabit erditan, errepikatzen da, eta bebai barikuan, goizeko, bueno, gaueko madrugadan errepikatzen da, pues ez dakit agian jendea egiten ez duena egiten da lo, ba, agian entzun dezake. Baina errepikatzen da gaueko ordu batan. Bueno, bai, ba, egongo da deskargatzeko, ba, hori, aukera interneten, zeren, ba, dakizuenez, ba, Irola Irratian egiten diren saio guztiak, ba, sartzen dira hori interneten eta gero bakoitza ba deskargatu eta nahi duen momentuan entzun dezake. Bai, ez, Irola Irratian abildua ORG. Ez, parkatu, irolairratia.org web elbidean, ez que ya liatzen da izan beste kontaktu egaz. Deskargatzen duzu programa eta urrengo bederatxian ahi Pariserako bidean nahi, entzun dezakezu. Eta bueno, ya... Agurre esango diogu gure programari, sortea opatzea urrengo kolektiboari. Eta eskerrak ematea gure teknikari maitatuari. Zuei, etorxagatik eta hemen egoteagatik, bebai. Agur! Agur! Jarriko dugu abestitxo bat, daukagula prestatuta bukatzeko saioa, berda? Bai. Freedom! Freedom! Venga, urrengo arte! Urrengo arte, bai! Agur! Agur! Playing games and facing scores. Kind of make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah.